Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Aralık Çarşamba. Yıl 2018, ay 12, gün 360, Kasım 49. 1440 Hicri Rebiülahir 19, 1434 Rumi Aralık 13. Milletler Arası Saat ve Takvimin Kabulü 1925. En uzun gecelerin sonu. Günün sözü. İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Yaşar Kemal. Günün tarihi. 93 yıl önce bugün 26 Aralık 1925'te bir günü 24 saat olarak esas alan uluslararası saat ve bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan miladi takvimin kullanılacağını saptayan kanunlar kabul edildi. 120 yıl önce bugün de yani 26 Aralık 1898'de radyum elementi Marie ve Pierre Curie çifti tarafından keşfedildi. Günün şiiri. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Yıllardır neredeyim? Her gün yediğim ekmek, susayıp içtiğim su, kolundan tutup gitmek istediğim kadın, yaşamak kaygısı, gök hasreti, ölüm korkusu ve Rabbim, senin adın. Yıllar var ki içindeyim hayatın. Anlıyorum gençliğimi, özlüyorum çocukluğumu. Fakat bilemiyorum yarını. Bilemiyorum Rabbim maksadını, kararını. Hepimiz işte dünyadayız. Yataktaki hastamız, topraktaki ölümüz. Neyiz, ne olacağız? Bir şey bilmiyorum. Nefes almaktayım yalnız. Rabbim beni yaratmışsın. İnsan şeklinde görünüyorum. Terlerim yazın, üşürüm kışın. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ziya Osman Sabah. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete yok bugün. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ile birlikte tatildeyiz ama tatil, geleneksel tatil programlarında her zaman yıl sonlarında yaptığımız gibi geçen yılın ardından programını yapıyoruz. Ay ay dünyanın ve Türkiye'nin neler olup bittiğini anlatan ayın sözleriyle de bezenen geleneksel programımızı yapıyoruz. Bugün de devamını getireceğiz. Ve özellikle de müzik olarak da Selahattin Çolak bizlere, teknik arkadaşımız bizlere Profesör Longhair'in 100. yıl dönümünü anmakta olduğumuz, bütün dünyada da anılıyor ama New Orleans'da bambaşka bir şekilde anılıyor tabii. Louisiana'da dünyanın en önemli piyanistlerinden ve müzisyenlerinden, şarkıcılarından biri sayılan Ahmet Ertegün tarafından da keşfedilmiş olan önemli Profesör Longhair'in Rulands, asıl adı galiba, onun 100. doğum günü her yerde kutlanıyor. Onun müzikleriyle de serpiştirildiğimiz bir program dizisi bütün hafta boyunca devam edecek. Bu şekilde. Peki o zaman biz sizi burada bırakıyoruz. Hem geçmişte neler oldu programında hem de müzikle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. ...2018 yılının ardından... Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Mayıs. Yeni bir bilimsel araştırma, dünya üzerindeki 7,6 milyar insanın diğer canlıların sayısıyla kıyaslandığında aslında çok küçük bir azınlık olduğunu net bir biçimde ortaya çıkardı. İnsan türü, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların %0,01'ini oluşturuyor. Yani 10.000'de birini. Fakat buna rağmen insanlık, gezegendeki vahşi hayvan türlerinin %83'ünün, bitki türlerinin ise yarısının yok olmasına yol açtı. Yetmezmiş gibi geçen sene boyunca bu muazzam yıkım artarak devam etti. Sadece geçen yıl Mayıs ayında insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle Somali, Suriye, Irak, Kenya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Yemen, Özbekistan ve Almanya sular altında kaldı ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde yaşanan kum fırtınasında yüzün üzerinde insan yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise Ankara, Eskişehir, Kuşadası, Kırşehir, Afyon ve Artvin sular altındaydı. Marmaris'te 3 farklı noktada çıkan yangınlarla orman yangını sezonu da açılmış oldu. Bir başka tür yangın ise üniversiteleri sarmış durumdaydı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden bir öğrencinin daha tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmesiyle tutuklu Boğaziçi öğrencisi sayısı 14'e yükseliyor. Bu arada Barış için akademisyenlerin yargılanmalarına devam ediliyordu. İstanbul Üniversitesi bileşenleri 13 üniversitenin bölünmesini öngören tasarıya karşı Beyazıt Meydanı'nda eylemlerine devam ederken akademisyenler YÖK Başkanı Yekta Sarac'ın İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir model deneyeceğiz şeklindeki sözlerine 600 yıllık üniversitemiz deneme tahtası veya denek değildir diyerek tepki gösteriyordu. Ankara'da Yüksel Caddesi'nde KHK ile yani kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilenlerin işimizi geri istiyoruz eylemine destek veren 75 yaşındaki Perihan Pulat ve Gülnaz Bozkurt polisin darp etmesi sonucu yaralanmış, tutuklu olduğu cezaevinden getirilen Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Profesör Onur Hamzoğlu annesini son yolculuğuna uğurlarken herhangi bir açıklama yapmaması konusunda jandarmalar tarafından uyarılmıştı. 2017 Kasım'ından beri tutuklu bulunan sivil haklar savunucusu ve iş insanı Osman Kavala hapishaneden yazdığı mektubunda masumiyet karinesi başından itibaren yargı sürecinin temel unsuru olarak kabul edilmezse bu dengesizlik sürüp gidecek derken dostları 6 aydır cezaevinde bulunan Kavala'ya özgürlük çağrısı yapıyordu. Mayıs ayında seçim çalışmaları tam gaz devam ediyordu. Çalışmalarına sosyal medyada başlayan Halkların Demokratik Partisi adayı olan ve 1,5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muharrem İnce, mitinglerine yer vermeyen iktidar yanlısı medyayı protesto etmek için Edirne mitingini kendisi canlı yayınladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı biraz zorlanarak da olsa toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Luğu Perinçek'in ilk vaatlerinden biri HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a talepte bulunmak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz sözleri üzerine Twitter'da tamam etiketi önce Türkiye sonra dünya gündeminde sosyal medya paylaşımlarında birinci sıraya yükselirken genel af tekliflerinde kararlı olduklarını ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin bu talebi kamuoyu nezdinde olumlu yanıt bulmuyordu. Özelleştirilen şeker fabrikalarının birbiri peşi sıra satışa çıkarılması süreci hızla devam ediyor. İstanbul'un Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmalarında sona geliniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve iktisat analistleri Türkiye ekonomisini kötü günlerin beklediği uyarısını yapıyordu. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'deki yasaklanmasının birinci yılı geride kalırken OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar toplamında 116 basın yayın kuruluşunun kapatıldığı haberi basın yayın kuruluşlarının büyük çoğunluğunda kendine yer bulamıyordu. Bu esnada çok uzaklarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir zamanlar yetkililer tarafından hayırsever iş adamı diye nitelendirilen Reza Zarrab'ın ya da Rıza Sarraf'ın sanıkken itirafçı olduğu davada Atilla, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İranlı iş yapanlara hesap soracağını söyleyerek açıktan tehdide başlarken, 2018 yılının Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldı. Çıkan protesto olaylarında 60'tan fazla Filistinli öldürüldü, 2700'den fazla insan yaralandı. Dünya çapında destek eylemleri düzenlenirken Türkiye'de Gazze'deki olaylar sonrası 3 günlük yas ilan edildi. Mayıs'ta da şiddet ve terör dünyanın dört bir yanında kol gezmekteydi. Afganistan, Kenya ve Endonezya radikal İslamcı terör saldırılarına hedef olurken Orta Afrika ülkelerinden Burundi'de anayasa referandumu öncesi gerginlik yerini şiddet olaylarına bıraktı ve onlarca insan hayatını kaybetti. Mayıs. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü eki annemle fotoğrafımız ve annemin demeci var diye bana verilmedi. Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annem ne demiş acaba? Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence. Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bazı gazetelerin inceleme gerekçesiyle kendisine bir gün sonra verildiğini duyurdu. Diken. Haziran. Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünyada en fazla uydurma haberin Türkiye'de üretildiğini ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre yalan haberler sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de yükselişteydi. Öyle bazı durumlar vardı ki mızrak çuvala sığmıyor, görünen köy kılavuz istemiyordu. Örneğin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in raporuna göre Afganistan'da yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidemiyor, kız çocuklarının ise %60'ı eğitimden yoksun kalıyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yani SPRI'nin raporuna göre nükleer bomba sahibi ülkeler bombalarını geliştiriyor ve modernleştiriyor. Bir başka bilimsel rapora göre deniz kirliliği nedeniyle caretta kaplumbağalarının yarısından çoğunun sindirim sisteminde plastik bulunduğu ortaya çıkıyordu. Küresel göçmen krizi kötüleşerek devam ediyordu. Avrupa'ya yeni bir hayat kurmak için gitmeye çalışanları taşıyan bir sürat teknesi Ege kıyılarında içindeki insanlarla beraber batıyor. Suriye'de yılın ilk 4 ayında 920 bin sivilin yerinden ve yurdundan olduğu anlaşılıyor. 629 göçmen taşıyan Aquarius adlı geminin İtalya ve Malta limanlarına yanaşması bu ülkeler tarafından kabul edilmiyordu. Yılın son ayında sınır tanımayan doktorlar yardım örgütü kendilerine gelen baskıya daha fazla dayanamayacak ve on binlerce göçmeni kurtaran Aquarius gemisinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını açıklayacaktı. Serbest piyasanın bırakınız geçsinler sloganı günümüzde yerini bırakınız boğulsunlara bırakmaktaydı. Mayıs ayında küresel barış endeksinde 3 sıra gerileyerek dünyada 163 ülke arasından 149. sırada ve Kuzey Kore'nin hemen üzerinde yer alan Türkiye'de tartışma odağı ise demokrasi mücadelesi ve seçimlerdi. Uluslararası Af Örgütü'nün acil eylem kampanyası başlattığı günlerde şarkı sözlerinden dolayı tutuklu rapçi Ezhel ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin operasyonunu protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklu 14 öğrenci tahliye edilirken Profesör Doktor Büşra Ersanlı bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladığı için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıyordu. Hak savunucularına yönelik ihlal raporunu açıklayan İnsan Hakları Derneği kendi üye ve yöneticilerine OHAL sürecinde 225 ayrı dava veya soruşturma açıldığını, birçok hak savunucusunun tutuklandığını, 10 İnsan Hakları Derneği üyesinin de kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiğini açıkladı. İstanbul Kadıköy'de "Karneler sizin, gelecek bizim" çağrısıyla eylem yapan öğrencileri polisin darp ederek gözaltına alması cep telefonlarıyla kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Talimat verdim" yolundaki açıklamasından sonra ilk şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelengi yere atıldı. Müebbet hapse mahkum edilen akademisyen ve yazar Mehmet Altan, 5,5 ay sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile hak ihlali gerekçe gösterilerek tahliye edilirken, 78'ler girişimi sözcüsü ve Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi üyesi Celalettin Can, HDP üyeleri Abdükselam Yolcu, Erhan Sarıkaya, Vahit Dalgıç, Filiz Yılmaz, Gonca Yangöz, Mim Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve Taylan Talaş hakkında da tahliye kararı çıkıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir offshore şirkete para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilirken Türkiye seçim sathı mailine girmişti bile. Bozulduğu iddia edilen teleprompter cihazları, duvara kettle yani çaydanlık çizdikleri için gözaltına alınanlar, millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, refah seviyesi ölçütü olarak gösterilen buzdolapları, macera arayanlara örnek olarak gösterilen iç savaştan harap olmuş komşu ülkeleri, tekerleşen TV ekranları, gazete sayfaları ve kana bulanan seçim kampanyaları eşliğinde seçim hazırlıkları süreci hızla devam ediyordu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bu seçimlerde yeniden aday olan Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'la Demokratik Bölgeler Partisi il yöneticisi Esvet Şenyaşar arasındaki kavgada bıçak ve silahlar kullanıldı. Esvet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar'la Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. OHA şartlarında özel harekat polisi kontrolü altındaki Merkez Şehir Hastanesi'nin acil servis bölümü içinde ateşli silahların yanı sıra oksijen tüpleri ve serum şişelerinin de silah olarak kullanıldığı medyada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan istihbarattan aldığı bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinge katılanların neredeyse tamamının HDP'li olduğunu söyledi. HDP eski eş başkanı tutuklu siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından da reddedildi. İnsan Hakları Derneği ile Bağımsız Seçim İzleme Platformu'nun raporlarına göre siyasi parti ve adayların seçim kampanya çalışmalarına yönelik 48 engelleme ve saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırıların 30'u yani %60 küsuru HDP'ye yönelikti. Sonunda seçimler gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada zaferini ilan ederek Türkiye'nin dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi. Vatandaşlar bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanmıştı. Seçim için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59.367.469 seçmenin 51.189.698'i oy kullandı. Katılma oranı yaklaşık %86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1.053.362'si de geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan %52.40, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce %30.81, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş %8.27, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener %7.43, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu %0.90, Vatan Partisi'nin adayı ise %0.20 oy aldı. HDP ve İyi Parti %10 seçim barajını aşarak meclise girdi. İkinci tura gidilmedi. Genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre mecliste kadın milletvekili oranı %17'de kalmış, 33 ilden hiç kadın aday çıkmamış, ancak bir önceki dönemde %14,7 olan kadın oranı yeni dönemde %2,3'lük bir artışla %17'ye çıkmıştı. Kadın vekil oranının en yüksek olduğu parti %37 ile uzak ara yine HDP olmuştu. İkinci AK Parti %18, Cumhuriyet Halk Partisi %12. Anlaşılan Türkiye kadınların ellerinin hamuruyla siyasete bulaşmasından pek yana değildi. Seçim sırasında gözlemci olarak görev yapmak isteyen 10 yabancı gözaltına alınırken sonuçlarla ilgili ilk açıklama Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri'den geldi. Raportör Piri OHAL koşullarına vurgu yaptı. Avrupa Birliği ile uyuşmayan bir sistemin önündeki tek engel kalktı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik ederken, ordunun Korgan ilçesinin AKP'li belediye başkanı Tuncay Kiraz, mahallelerde beton yol yapılma sıralamasının Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzdesine göre yapılacağını söyledi. Burada Avrupa Birliği kriterleriyle uyum sorunu yoktu anlaşılan. Haziran. Seçilmiş otoriter rejimler kervanına katıldık. Gazeteci ve radyo programcısı Ali Bilge, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini değerlendiriyor. Açık Radyo. ...2018 yılının ardında. Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Açık Gazete tatilde.